and tan and young and lovely. The girl from Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes goes, ah. When she walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gently, that when she passes, each one she passes goes, so sadly. How can he tell her he loves her? Yes, he would give his heart gladly, but each day when she walks to the sea, she looks straight ahead, not at him. She smiles, but she doesn't see. Afgelopen maandag overleed ze op 83-jarige leeftijd, Astrud Gilberto. Ze kreeg wel $120 betaald voor het opnemen van dit nummer, The Girl from Ipanema, een wereldhit in 1964. Tot middernacht, De Late Avond, met Bert de Wolf. Welkom bij De Late Avond van dinsdag 8 juni. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond, vervoersoplossingen zonder chauffeur met Rebel Automated Shuttles. Als je van je verslaving af wilt, ben je welkom bij Cocaine Anonymous. Een open dag bij Stadsarchief Vlaardingen. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf en fijn dat je erbij bent. Your mother said you shouldn't bet. leaders when they do things by half. But who gets the job? Pushing the knob. That sort of responsibility you draw straws for if you're mad enough. There's always the sun. There's always the sun. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Living my life in a slow hell. Different girl every night at the hotel. I ain't seen the sunshine in 3 damn days. Cocaine and whiskey. Wish I had a good girl to miss me. Lord, I wonder if I'll ever change my ways. I put your picture away, sat down and cried the day. I can't look at you while I'm lying next to her. I put your picture away, sat down and cried today. I can't look at you while I'm lying next to her. I called you last night in the hotel. Everyone knows, but they won't tell. But their half-hearted smiles tell me something just ain't right. I've been waiting on you for a long time, fueling up on heartaches and cheap wine. I ain't heard from It was the same old same, how have you been? Since you've been gone, my world's been dark and gray. You reminded me of brighter days. I hoped you would come at home. Drink you away. I thought about you for a long time. Can't seem to get you off my mind. I can't understand why we're living life this way. I found your picture today. I swear I'll change my ways. I just called to say I want you to come back home. I found your picture today. I swear I'll change my ways. I just called to say I want you back home. I just called to say I love you. Come back home. Je verwacht het niet, een duet tussen Kid Rock en Sheryl Crow. Picture was dat. En daarvoor de Stranglers uit 1985 met Always the Sun. We gaan naar ons eerste onderwerp vanavond. Vervoersoplossingen zonder chauffeur. Dat is wat ze bedenken bij Rebel Automated Shuttles. Of zoals ze het zelf noemen, last mile oplossingen. Herman de Bruin hoort meer van Koen van Bakel. Koen, welkom. Dank je. Wat voor bedrijf is het? Want we hebben het over shuttles. Ja, Rebel Automated Shuttles is een onderneming binnen Rebel. Rebel Automated Shuttles heeft zichzelf tot missie gesteld om dat autonome rijden in het openbaar vervoer tot meer toepassing te laten komen eigenlijk. Hè. Dus we hebben tot nu toe eigenlijk het concept. We zien af en toe wel her en der, hè, de Rivium Shuttle, de Park Shuttle in Rotterdam is het beste voorbeeld. We hebben het dan over vervoer zonder chauffeur. Hè? Exact. Ja, gewoon exact. Wat automatisch rijdt. Ja. Ja. Dat gebeurt in Capelle aan de IJssel bij Rivium. Ja, en al een hele tijd. Al heel lang, ja. Maar dat gaat toch prima? Dan kun je toch gewoon kopiëren naar andere plekken? Dat gaat in zoverre prima dat dat al een hele tijd rijdt, maar voor het grootste gedeelte van die tijd altijd heeft gereden op een eigen afgesloten wegdeel. Mm-hmm. En er is in Nederland een heel groot verschil tussen rijden op eigen terrein en rijden op afgesloten wegdelen en rijden op de openbare weg. Het einddoel, de visie is dat autonome rijden, dat rijden zonder chauffeur neer te kunnen zetten op de openbare weg. Voor een deel in het openbaar vervoer, wellicht op plekken waar het wat minder dicht bewoond is. Maar dat is lastig, want dat komt met heel veel problemen. Ja, omdat onze wegen zijn natuurlijk heel ingewikkeld. We hebben fietsers, kijk ik even om hierheen, trams. Nee, ik zeg, als je in de grachtengordel van Amsterdam gaat rijden, maar wat, hè, dat wordt al heel ingewikkeld. Maar hoe ver zijn jullie daar nou mee? Hoe ver we daarmee zijn, is dat er, en dat zie je wereld... niet in Amsterdam bedoel ik per se specifiek hoor, maar gewoon in het algemeen. In het algemeen zie je, hè, dus zeg maar dat de techniek al zo ver is dat er op vrij eenvoudige, in vrij eenvoudige wegomgevingen gereden kan worden. Mm-hmm. Op een heel gecontroleerde, voorzichtige manier. En dat maakt het nog heel lastig en uitdagend om echt autonoom te rijden op de openbare weg. Tegelijkertijd is dat wel waar we naartoe moeten met elkaar. Ja, ja. En wij hebben onszelf als Rebel Automated Shuttles tot missie gesteld om die beweging, die ontwikkeling te bevorderen. En daarna mee te werken en daar ook zelf een onderdeel van te zijn op een productieve manier. En tegelijkertijd zie je dat, en dat komt een beetje door de manier waarop we in Nederland slechte ervaringen hebben gehad met verkeersveiligheid in de laatste paar jaar. Je ziet heel veel argwaan en voorzichtigheid. En dat is een beetje de balans waarin we zoeken naar wat kan nou wel en hoe komen we telkens een klein stapje verder. In een beeld van wanneer we zonder chauffeur zouden kunnen rijden, of we dat dan willen, dat is ook de vraag. Want sommige mensen durven niet eens in te stappen, denken als er geen chauffeur in zit. Nou, ik denk dat het op niet onafzienbare tijd kan. Ja? En dat de vraag vooral is, als het gaat om de regels die we hebben over wat wel en niet op de weg mag, mm-hmm. wat staan we toe? En in hoeverre willen we ook als Nederland onze best doen om dit soort ontwikkelingen mogelijk te maken? We hebben een tijdje lang aan de kop, bovenaan alle ranglijstjes gestaan voor wat betreft de ontwikkeling van autonoom rijden. Mm-hmm. En nu zie je dat dat een beetje begint achter te lopen. Dus het is ook een vraag, denk ik, niet alleen aan de technologie en aan mij, maar het is ook een vraag aan bijvoorbeeld de RDW en de ministeries in Den Haag. Ja, wat willen jullie? Wat willen we met elkaar als maatschappij? Wat zijn de regels en wat mag? Moeten de regels veranderd worden? Maar jullie hebben inderdaad al twee pilots. Lopen die al of zijn die in voorbereiding? Ja, we hebben pilots waarbij we autonoom rijden op het expo-terrein van het Europese ruimteagentschap, ESA, in Noordwijk. Ja. En daarnaast een pilot op het gebied van het Haga ziekenhuis in Den Haag, waarbij we een verbinding maken tussen de ingang eigenlijk en kort verderop de bushalte daar. Ja, de openbaar vervoer wat er is en dat stukje overbruggen eigenlijk. Ja. Lange weg? Een hopelijk niet zo lange weg. Je zet daar nog geen datum op? Ik ga er geen datum op zetten. Nee, vermoed ik. Ik laat de ontwikkeling zichzelf autonoom voltrekken. Maar dat jullie er druk mee bezig zijn met dit bedrijf, dat is wel duidelijk. Zeker. Als mensen daar meer over willen weten, zijn ze nieuwsgierig, hebben jullie een website waar het op staat? Ja, dat is www. En dan komt de volledige naam, rebelautomatedshuttles.nl. Nou, als je even googelt, kom je een heel eind. Ook al er een foutje in zit, dan komt dat wel goed, denk ik. Koen van Bakel, dank voor het gesprek. Heel veel succes met wat jullie allemaal doen. En naar de toekomst toe laten we zo snel mogelijk dit vervoer hebben. Want het is wel heel belangrijk, hè, dat het komt. Sous aucun prétexte. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Deep in my heart, Zijn naam is Thomas Anders. Hij komt uit Duitsland en was in de jaren 80 de zanger van de groep Modern Talking. Je hoorde hem hier met een van zijn oude hits uit die tijd, maar dan in een jazzy uitvoering. You're My Heart, You're My Soul was dat. En daarvoor Françoise Hardy en Comment te dire adieu. We wachten nog even daarmee, want eerst krijgen we nog een onderwerp over verslaving. Na Te Pauw en China in Your Hand. Told in a foreign land to take life on earth to the second birth, and the man was in command. It was a flight on the wings of a young girl's dreams that flew her too far away. Don't push too. True. je wel hele grote handen voor hebben. China in Your Hand van Te Pauw. We gaan het hebben over verslaving en meer nog hoe je er vanaf kunt raken. Bij zelfhulpgroep Cocaine Anonymous is de enige voorwaarde dat je ernaar verlangt om te stoppen. Herman de Bruin praat erover met Mark en Ellen van CA. Welkom allebei. Dankjewel. Dankjewel. Ja, dat is een zwaar onderwerp. Verslaving, eraf willen. Mark, ja. En je hebt daar een stichting voor opgericht. Ja, het is niet zozeer een stichting. Het is een zelfhulpgroep. En wat we doen, het is eigenlijk een groep die zijn voor en door verslaafden. Dus we proberen elkaar te ondersteunen naar de oplossing van herstel. Want jullie zijn, om het zo maar te zeggen, ervaringsdeskundigen. Ja, dat klopt. Ja. Ja. Ik heb zelf rondom een jaar of 16, hè, wij noemen dat dan in de zelfhulpgroepen in gebruik gezeten. Dus dat spitst zich niet toe op een bepaald middel. Dat kan van alles zijn, alcohol, softdrugs, harddrugs, medicatie. Dus ja, ik ben daar zelf sinds 16 jaar mee bekend. En ja, eigenlijk bleek al snel dat... dat ik niet makkelijk kan stoppen als ik eenmaal iets neem. En dat is eigenlijk het kenmerk van een verslaafde. Ja. Dat je gewoon maar doorgaat. Ja, en dat kun je even volhouden. Maar op een gegeven moment breekt dat je op. Ja, Mark, Anonymous betekent anoniem, hè? Ja. Hey, mag ik het een beetje vergelijken met de AA-groepen die van de alcohol af willen? Ja, daar zijn wij een afstammeling van. Afstammeling van, ja. Zelfs. Okay. En hoe kan je dan binnenkomen bij jullie? Want het is anoniem, dus dat is wel lastig, denk ik. Klopt, de eerste keer. Ik kan mezelf nog goed herinneren dat ik voor het eerst zelf naar een zelfhulpgroep ging. Ik hoorde het iemand zeggen dat hij daardoor was hersteld en daardoor abstinent was geraakt. Dat hem had geholpen. En toen ben ik zelf ook naar een zelfhulpgroep gegaan. En ja, dat is in het begin even spannend. Je kent er niemand. Je komt eraan, maar je wordt eigenlijk... Ik werd vanaf het begin gelijk welkom geheten. Ik voelde me gehoord, welkom. En dat gaf mij het gevoel dat ik weer ergens gezien werd. In plaats van als een last werd gezien of degene die problemen veroorzaakt, was ik welkom. En hoorde ik verhalen aan van andere mensen die aan het herstellen zijn. En dat gaf mij vertrouwen en hoop van, hé, dat kan ik misschien ook. Ze zijn te vinden via het internet, zelfhulpgroepen. Oh, ja. Dus dan zie ik een lijst waar er die avond, want er is altijd ergens in Nederland op iedere dag wel een groep te vinden die bij elkaar komt. Mm-hmm. Dus en daar kan ik dan naartoe gaan. En overal waar ik dan kom, is het gelijk hallo en warm welkom. Ja, want ik denk, Mark, dat het toch nog wel even lastig is om die drempel dan over te stappen voor de eerste keer. Ja. Ja, die drempel is vooral in het begin heel erg lastig. Mm-hmm. Het heeft mij geholpen dat ik vooral het begin iemand heb gevonden die mij een beetje over die drempel heeft meegetrokken. Ja, als je met z'n tweeën gaat, is het makkelijker. Ik heb gewoon het hulplijnnummer gebeld. Oh. Dus want ook. We hebben ook een hulplijnnummer. Ja, het is landelijk bekend en die kan iedereen in Nederland bellen. Mm-hmm. Word je elke 24 uur per dag, 7 dagen per week, kan je daar gewoon terecht. En met je vragen over onze zelfhulpgroep. Mm-hmm. En vaak word je dan geconnect met iemand bij jou uit de buurt. Ja. Dat heeft bij mij heel veel geholpen, ja. Want ik werd gelijk heel erg geaccepteerd. Ja, wat ik eigenlijk altijd al kwijt ben geweest in mijn hele leven. Ja. Want eigenlijk was ik een... Ja, hoe moet je dat eigenlijk netjes noemen? Uitschot van de maatschappij. Mm-hmm. Ik deed niks meer. En net wat Ellen zegt, je voelde een warm bad en je was welkom. Ja. En je werd ook gezien. Wildvreemde mensen geven je een knuffel. Wat mij ook hielp, is dat ik over die schaamte heen kon stappen. Ik schaamde me voor de dingen die ik deed. Ja. En door de dingen die ik mensen had aangedaan, hè, onbedoeld, maar vanwege het gebruik waar ik in zat en waar ik niet uitkwam. Mm-hmm. En in die groep hoefde ik dat niet, want daar waren anderen die dat ook deden. Dus dat hoorde ik tijdens je gaat delen. Ja. En dan hoor ik dat en dan denk ik van, ik ben niet de enige. Dus nee. En er is ook gewoon hoop. Maar waar moet je dan op zoeken als je de sociale media bekijkt? Op sociale media zijn we in besloten groepen. Maar we hebben ook een website, www.ca-holland.org. Okay. Mark en Ellen over de CA-groep. En heel veel succes met... het vervolg. Dankjewel. Ik denk dat het bij jullie allemaal goed komt.

I didn't know how to give my love at all. The next time I settled for what felt so close, but without romance, you're never gonna fall. After everything I've learned, now it's finally my turn. This is the last time I'll fall in love. Mm-hmm. The first time walked under that starry sky, there was a moment when everything was clear, and I didn't need to ask or even wonder why, because each question is answered when you're near. Know when a miracle unfolds, this is the last time I'll fall in love. Now don't hold back, just let me know. Could I be moving much too fast or way too slow? 'Cause all of my life I've waited for this day to find that once in a lifetime, this is it, I'll never be the same. You'll never know what it's taken me to say these words, and now that I've said them, they could never be enough. As far as I can see, there's only you and only me. This is the last time I'll fall. Eric Benet was dat met The Last Time en daarvoor Ramse Shaffi, een laat me. Zometeen, open dag bij Stadsarchief Vlaardingen. Maar eerst Matthew Southern Comfort. Something turning. Well made. Muziek, vrije liefde en veel modder, dat is in een notendop waar het om ging bij het popfestival Woodstock. Hier bezongen door Matthew's Southern Comfort. Heel iets anders. Het Stadsarchief Vlaardingen viert dit jaar een dubbel feestje. Niet alleen vanwege 750 jaar stadsrechten, maar ook omdat het 75 jaar geleden is dat het Stadsarchief het voormalig raadhuis van Vlaardinger ambacht betrok. Tera Cox praat erover met Hjalmar Teunissen. Welkom, Hjalmar. Ja, dankjewel. Hjalmar, Vlaardingen viert feest, hè, 750 jaar geleden stadsrechten gekregen. Maar het Stadsarchief heeft, geloof ik, zijn eigen feestje. Ja, dat klopt. Dit jaar vieren we het feit dat we nu 75 jaar in het oude raadhuis zitten van Vlaardingen ambacht. Ja, dat is een soort dubbel feestje voor ons. Ja, ja. En wat gaat er allemaal gebeuren? Hoe gaan jullie het vieren? We gaan het vieren op zaterdag 10 juni met een open dag. En dan kan iedereen van 10 tot 4 kunnen ze bij ons een kijkje nemen. We hebben bijvoorbeeld een soort doorlopend genealogische spreekuur. Ja, want wat voor soort vragen verwacht je bij zo'n genealogisch onderzoek? Nou ja, toch best wel de meest basale vragen. Dus ik weet niet eens wie de ouders waren van mijn opa en oma. Wie waren die mensen? Wat deden ze? En waar woonde mijn opa of mijn oma toen ze nog jong waren? In welke straat van Vlaardingen? En dat kan allemaal op die dag bij dat spreekuur? Ja. Nou is er ook een tentoonstelling, heb ik gehoord. Wat kan je daar allemaal zien? Ja, we hebben een tentoonstelling over de viering van 700 jaar Vlaardingen in 1973, dus 50 jaar geleden. En dan zie je, dat is best wel grappig, dat er wel veel overeenkomsten zijn met de huidige viering. Want bijvoorbeeld 50 jaar geleden was er ook een grote optocht door de stad met Floris de Vijfde. Dat was wel een optocht van 1,5 kilometer lang, dus echt heel lang. Wauw. En we hebben er hele mooie kleurenfoto's van, net alsof ze gisteren zijn gemaakt. Maar we hebben ook bijvoorbeeld foto's van Even Goeie Maatjes, de musical die toen is opgevoerd. en nog andere zaken die te maken hebben met dat feest van 1973. Ik heb gehoord dat er ook een fotoalbum tentoongesteld wordt van de Maassluisse burgemeester Van Dijk. Ja, ja, want mensen die vergeten dat vaak, maar het stadsarchief Vlaardingen is eigenlijk ook het stadsarchief van Maassluis. Dus hebben we ook veel Maassluisarchieven. En onlangs is de vrouw overleden van de Maassluisse burgemeester Van Dijken. Ja? Zij was al weduwe sinds de jaren 80. En haar dochter heeft toen ons opgebeld en gezegd... ja, ik heb heel veel fotoalbums van de tijd van mijn vader in Maassluis... en ik weet niet wat ik ermee moet doen. Nou, vervolgens ben ik naar Ede gegaan om daar alle fotoalbums op te halen. En ja, als je dat dan doorbladert, dan zie je echt een heel mooi beeld van het Maassluis in de jaren 70... Dus het is geen familiealbum, het gaat echt over de stadsgezichten van Maassluis. Ja, dus alle openingen, de eerste palen, maar ook bijvoorbeeld de opening van het stadskantoor van Maassluis. Echt van alles. Ja, het geeft echt een heel mooi beeld van die tijd. En dat fotoalbum ligt daar, of hebben jullie het uit elkaar gehaald dat je het aan de muur ziet hangen? Het zijn fotoalbums. Dus, oh. Het is echt een hele serie. En mensen die mogen dan er door bladeren, want we hebben ze nog onlangs hebben ze opgehaald. Dus ja, zelf weten ook nog goed wat er allemaal in zit. We moeten ook alles zo goed bekijken. Maar mensen mogen dan, mogen ze bladeren in die fotoalbums. Goh, nou kan ik me voorstellen dat mensen thuis, ook zeker mensen die geïnteresseerd zijn in de geschiedenis, ook nog wel eens spullen vinden. Misschien wel wat bonnen uit de oorlog of foto's daarvan in Vlaardingen en Maassluis. Hebben jullie daar ook nog interesse in? Ja, zeker, ja. Ja, en gebeurt dat nog regelmatig dat mensen bij jullie wat inleveren? Ja. Ja, en wat doe je nou als je dingen dubbel hebt? Dat mensen dingen uit een krant geplakt, geknipt hebben of wat dan ook. Of boeken. Wat doe je met dubbele spullen? Ja, als mensen dat komen aanbieden, dan zeggen wij dat wel. Ja, het spijt me, we hebben het al. Wat we wel doen soms met dubbele boeken, is dat we ze in onze studiezaalbibliotheek zetten. Dus daar kunnen mensen gewoon de boeken gewoon vrij pakken. Oh, ja. Terwijl de nette exemplaren die zijn dan achterin in het depot opgeslagen. Ja. Maar we hebben wel bijvoorbeeld toch wel een collectie dubbele boeken. En die gaan we ook verkopen op die overdag. Voor een vriendelijk prijsje. Nou, dat is interessant. En tot slot het topstuk eigenlijk, hè, de Vidimus. Ja, dus de originele oorkon uit 1273 is verloren gegaan. Maar in 1560 is er een gewaarmerkte kopie van gemaakt. En mensen kunnen die, als ze daarom vragen, dan kunnen we die uit de kluis halen. Ja. Nou, tot slot nog even de technische gegevens. Ja. Welk adres? Plein Emaus nummer 5. 10 juni, zaterdag van 10 tot 4 uur. Nou, ik wil je heel hartelijk bedanken, historicus Hjalmar Teunissen van het Stadsarchief Vlaardingen, over de open dag van 10 juni. Dank je wel. There's got to be a morning after, if we can hold on through the night, we have a chance to find the sunshine. Let's keep on looking for the light. Oh, can't you see the morning after? It's waiting right outside the storm. Why don't we cross the bridge together and find the place that's safe and warm? It's not too late. We should be giving. Only with love can we climb. It's not too late, not while we're living. Let's put our hands out in time. There's got to be a morning after. We're moving Maureen McGovern was dat, en The Morning After. En dat was de late avond van dinsdag 8 juni. Morgen is er een nieuwe late avond, dan met Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Joe Cocker heeft het laatste woord. Fijne nacht. Here we are on earth together, it's you and I. God has made us fall in love, it's true. I've really found someone like you. Will it stay, the love you feel for me? Will it say that you will be by my side to see me through until my life is through? In my mind, we can conquer the world. In love, you and I, you and I, you and I. I am glad, at least in my life, I've found someone that may not be here forever to see me through. But I've found strength in you. I only pray that I have shown you a brighter day, because that's all that I'm living for. You see, don't worry what happens to me. Cause in my mind, you will stay here always. In love, you and I, you and I, you and I.